ایدا سحر بادا یوم س پیغام شاهد عالم تا وایم سلام شاهد عالم تا وایم سلام ایدا سحر بادا یوم س پیغام شاهد عالم تا وایم سلام شاهد عالم تا وایم سلام پرد الوتلو می نشت دبی پریم پرد الوتلو می نشت دبی پریم جوان کی د هجران دیر پزل مزدریم جوان کی د هجران دیر پزل مزدریم اور پو ما هجران دیم بی آراما شاهد عالم تا وایم سلام ایدا سحر بادا یوم س پیغام شاهد عالم تا وایم سلام شاهد عالم تا وایم سلام صاحب الجمال تا نور تدا عینینو صاحب الجمال تا نور تدا عینینو وایا پا ادب شاه تد کونینو وایا پا ادب شاه تد کونینو تو بز مهجور از کمز صبر جاما شاهد عالم تا وایم سلام ایدا سحر بادا یوم س پیغام شاهد عالم تا وایم سلام شاهد عالم تا وایم سلام دغامی ارمان دی دغامی سوزادا دغامی ارمان دی دغامی سوزادا چرتا چی دل بر دی اید سحر بادا چرتا چی دل بر دی اید سحر بادا حغامی مدبن شوی حغامی مقاما شاهد عالم تا وایم سلام ایدا سحر بادا یوم س پیغام شاهد عالم تا وایم سلام شاهد عالم تا وایم سلام ایدا سحر بادا پاس پتلوارا ایدا سحر بادا پاس پتلوارا دامی در تسوال دی نور نشی حسارا دامی در تسوال دی نور نشی حسارا گمبد خزراتا کی دلاس پناما شاهد عالم تا وایم سلام ایدا سحر بادا یوم س پیغام شاهد عالم تا وایم سلام شاهد عالم تا وایم سلام زمفتی ناچاریم چار می درد لو نشتا زمفتی ناچاریم چار می درد لو نشتا هم په نصیب خواریم لار می درد لو نشتا هم په نصیب خواریم لار می درد لو نشتا ډیر په عاجز او ډیر په احترام شاهد عالم تا وایم سلام ایدا سحر بادا یوم س پیغام شاهد عالم تا وایم سلام شاهد عالم